اوسم دا یره ده یره لگ لگ کسان پیدا کیږي نو بیا د تنظیم نقصانی بیا موږ باندې حمله کوي. الله وی غوږ نه دی دیتا دا غوان دی خواهشاتو پس روان دی. ارائیت من اتخذ الهه هوا افانت تکون علیه وکیلا و دا خود خپل نفس تابدار دی و عبادت کی ان هم الا کل انام بل هم اضل سبیلا اولائک کل انام کل ذکر کی کل اس ذکر کی. دا خود قرآن نمونه دا چه اعتراضونه کئی مقام دا رسولی نده پیجندلی دا دی وجه نا اعتراضونه کئی دا آدم علیہ السلام نراوالا تر آخر پوری دا مسلم مسئله دا توحید آن غلطیان شوی دی کتابونه اللہ را لگلی دی پاکی غلطیانو خلق کری دی خو پا مسئله دا توحید کی دا ټول اتفاق دا مسلم دی خو دا دی زمانه کلمه گو مشرک آغاوی چیزا دا مشران و دین پسی روانیم بس دے پدی بانی اڑمی کل چی تورتا ہوئے اتبعو ما انزل اللہ قالو بل نتبعو ما الفین علیہ آبانا راش کتاب تا اللہ کتاب تا راشا اتفاقی مسئلہ را راش کتاب تا دیو اینا ناز اخپل کورو منترو امشرانو طریقو بانی روانیم زی پسی دا قرآن ذکر کئی سور زخرف کیم اللہ ذکر کئی سور زخرف روار ہوئی دادا بیدین و اعتراضون هر وقت کی کلا با در تیو پیش کئی کلا با در تبل پیش کئی بل قالوا انا وجدنا آباءنا دوئشتم آیات على امه مغفل مشران بيامنتيو پيو دين پيو طريقه وان على اثارهم مهتدون من خود دي پا دستور روان طريقي باني ور پسي بیا ذکر کوي انا وجدنا آباءنا على امه وإنا على آثار مقتدون من روان دا زمون مقتداگان دي دې زمانه کې هم تاسو کوي د دین کار دي یره تنظیمی مسله ده مشرانه خطا کیږي مشرانه خپکیږي ونه د چرته کتاب مخام پیژندل لري اول نه تر دې حدا پوری تحریف شوه ده په کتابونو کې خو مسله به هما هغه بیان شوی ده نو مبتدی او مشرک اگر بیدین شو سره د محبت نه په غلطی کې مبتلا شو دارن لا بیدین سره مخالف د قران مخالف شو د وجه د قمقلتوب نه زکه مرتبه یې نو پیژندلې او دارن له اخرت د عقیده نه دی دغه شو نو د دې وجه نه د اخرت عقیده هم ټول خلقو په نسبت باندې مسلمه ده اگر کس طریقہ و کیفیت کی کمی و زیادتی بھی خمانی ہی ٹول طریقہ دا منلوی جدا جدا دا نو دا مقاصد ثانویہ دا مسلم دی او جہاد انفاق وغیرہ دا مسلم عقائد دی ٹول منی لکا سارکی منز روجا وغیرہ نو کده یو سړی نه تپوسو کې نور آخوا کیفیت چې مونږ کې فرض سودی واجب نو پدی نه پویږي خو پدی پویږي چې آو مونږ فرض دی نو کول ځان لدی او عمل ځان لدی نو یو د کار کول دی یو د کار عمل دی نو پدی کې فرق وو یره یو کار کې نو دا دا مسلماتو ندی قرآن که دا چان تپوسو کی نو دا اللہ کتاب دی مسلماتو نو پی آخو نپوئی گی منز کے فرض سو دی نو فتح و تنلی ترسو چی و سورز تبلیغ کی نہیں لگی دلی خدا منی چی دا حق دی دا غصی دا مسلم دا مسلماتو ندی د جهاد مسله ټول کتابونو کې شته مخینو دی به دینه خلق واه کتلې نه انفاق شته مالو لګوي خو تاریخي بدلې دي حق پرست طریقه د الله د کتاب او د سنت معافج ده باطل فرست او الله تنظیمونه نمونه ورکړي دي رفاعي اداري مال لګول مال قربان کړ خلق وې مل فارزان مل کار سور کا لګې انفاق دی ومني خو طریقه غلطه من وای انفاق په کوم طریقه هغه طریقه باندې ولګوا ملک حاصل کا نو بیا هغه باندې قانون د الله نافذ کا بس کمل دی حاصل کو ازادي نشته دی هر کال 14 اگست باندې غویمنډي جوړ کړي نو ملکم ځکه آزاد دی هغه به ایمان ته نه لاړم او دغه به ایمان یې پرې خوده نو قرآن او سنت پکې نشته دی ازادي رااله هغه وخت کې مجاهدینو باندې پابندی نشو لګولې خلک آزاد وو انګریز خلاف وو اوس مجاهدینو باندې بندیز لګې دا ملک آزاد دی دا خو بند دی خو سترګې زمونږ بعضی کسانو ته تورې کړې دي د بې دینۍ په رنجو باندې هغه مونږ ته خو آزادي ده بالکل ها آزاد دی هغه خلقو لره چې د قرآن او سنت نه لري دي او قرآن ورته څاروي وایي نو سارو تار زی آزاد دی هغه خامخل دی پس پویگی نا نو چه سی اوکره پا یو گورم کشپا کئی او سار روزی اوی تا آزاد دی بلکل پای که شک نشته نو جهاد هر قوم کیو خو طریقه جدا و او هر امیون پا دی پویگی زکرا مسلماتو ندی ترتیب اینی تنظیم او دس پدی خوبویگی او که ترتیب غلطو کی نو خیر پکی نی منظم کار کی خیری نو ترتیب تینا غلط شون داد مثال دیدو تنظیم نو چه سنگا اقسام دید دین داغی مقابله کی اقسام دید بیدی نی نو دا کفر اقسام اون دیر دی کفر پا اللہ بانی کفر پا کتاب بانی پا نبی بانی ملائکو بانی پا ورز قیامت بانی لکه ایمانی مجمل و مفصل کی جو کم راغلی دی نو دا طولو نام انکار و دا بازی نام انکاری دوم کفر دیم نو کل کل دا سیوی چا عقیده ای ٹیکی لیکن کافر بھی نو هر یو کافر مشرک نبی او هر یو مشرک سره کافر بی نسبت د دیدوانو پا منز کی اخص او دا اعام دی عموم خصوص زکا بازی فرقی پا سکانو کی او دارن لبرحمن هندوانو کی دا اغوی مولیان خکلک واحدین زمان شیخ یو خبره گولا ویدی او مرگری کارو وکیل داغه هندو نو ما ته ویل تعارف وسره چې ته زما سفارش وکوي زال تلاړم نو بار می داغه سره خبره شروع نو پلاری بوډا ودن نو هغه ودا سود درای ولې ودا عالم دی نو چا وکړه وې ستن نه لاړم نه بوډا پروتو و ما ته وی چې مسلمانان ټول مشرکان دي دا داوی مولاو خو منی نه ګوري نو منی نه ځکه کافر دی مطلب یې دا عقیده درست ده نو کله عقیده ټیکی او سړی کافری او کله عقیده یې ټیک نه وي او کافری دا و اقسام د کفر ذکر کوي دا الله په صفات و ایمان نه دی پلان دی فلان د دین انکار کوي و ما ارته وی چې ته موحد او دا نور به مشرکان دي نو مې دا نور هم دغه مشرکان دي نو الحمدلله مسلمانانو کې موحدین شته دي اصل وجه دی نو هر یو مشرک کافر دی خو هر یو کافر مشرک نه وی کفر وی خو مشرک نه د جاهلیت زمانه کې ډیر خلکو چاغي شرک نه وکړي دا شی ورته نفرت کې ښکارې درو نو د کفر عقاید هغه هم ډیر دی یعنی کفری کارونه هم ډیر دی یو کفر د عقیدې د توحید دی لکه ایمان مجمل و مفصل که ما مخی ذکر کرم نو دا کافر دی خو مشرک نه دی. یو سړی وی چې غیر الله هم څه کولی شي نو دی مشرک کیږي. لکه بریریان د محبت کافران دي، د مینې کافر چې ورته وی کلمه گو هندو چې ورته وی، کلمه گو عیسائی او یهودی چې ورته وی، ما خو نه وایو، ما خو یو نمونه و مثال طالبان ته پیش کو، بیا ورسره میچ کوی چې غل پہ معلوم کئ چې کم یو سره برابر ده او کم نه اوږده ده، نو بیا چې کم برابر ده جو ګورې ورسره، نو دا غل دی، مونږ ورته چل خایو چې دا غل دی او دا روغ دی. نو د مینې چې کوم دی بدعتیان دې زمانه کې دا کابرین و رحمهم الله و رحمتا واسعا دا غوی نوم آلی و کئی بدعت اوی منگا دیر کلکی افلانه دی نمونگو ایدا دا مینی بدعتیان دی دا کار که من کونو پیرانو پیر شیف سر و مینی دا فلانی نو دا دا مینی بدعتیان دی. او دا قاعده دا طالبانو چی شی پیجاندیشی پزید سرا عربو محورام دا غدا تورف الاشیاء بی ازدادی هم او دا دنیاوی سیزونو کیم دا رانا سره اله پی جانی چی تیاری اسمه اوچتوالی اله پی جانی چی زمکا دارنگ لپاکی اله پی جانی چی گند پی جانی نروغ سره اله پی جانی چی لیوانه وی گنجی اله پی جانی چی پسری ویختی نو اشیاء پزید سرا نو توحید اله پی جاندیشی چی شرک دیو پی جاندلو او شرک علا پیجانده شی چه توحید دیو پیجانده لو که یو پیجانی او بل نپیجانی نو آوری سرگی دی کگی دی یو شی برا تا دوخ کاری نو کفر برا تا توحید کاری و توحید برا تا سده بیدینی کاری او سم چه توحید بیانه به غلط مسئله اکڑه دادا چه گنه دا استاز شاگر تا ویلی و لارش گلاس راوڑا کمری تا نو دا شاگر سرگی کگی بی نو چې کله سترګې کږې وې نو هغه لاړ نو ګیلاس ورته دوه ښکارېدل په کمره کې وی چې هغه خو دوه دې کمې وراوړم نو استاذ پوه شو چې سړی لیونی دی وی یو مات کو یو راوړه که نه زموږ یو په کار دی چې کاڼې ورته راپرېښود نو بیا دوانه نو اوس که یو پیژني دې ملکې مصیبت دا دی که خیال مو کړي توحید تبیدینی وایي غلطه خبره او غلطې خبرې شرک ته چې مخلوقات چا نبی شریک کړی چا ولی چا شهید چا نکو چا کانه و چا بوٹه چا عیسا و چا عزیر علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام او چا غوا و چا پیسه لکه هندوان وغیره فرعون هم ده پیسه عبادت کولو بی غیرت او خواه دارنگ لها هندوان ده غوا عبادت کی بیا ده ماران و عبادت کی کتابونو لکلی دی ده لغت او ده تاریخ بعضی قومون داسی تیرشوی دی چه دا عزو مخصوص دا موانس عبادتی کولو او بیای ورطلی کلیو الاله فائده ای ذکر کولا چه گورا دا حکمت نخالی ندن دا کارم کیو دا کارم که نور تفصیل دا ضرورت نشتره دا کمال لی یو اللہی مختلف کارو نکی نو دا غا یو زیده مختلف کارو نکی او نیکان پیدا کی گی فلانه و فلانه نو ورطلی کل الاله مارا وی پا خاورا بانی پایی سمانه ده سخورین و جدا و کار ده جو اله ده سینی اولا گیدل ده بندیان و عبادت شروع آقا خان ویلی دو کروڑا مخلوق زمان عبادت کی اسماعیلی لوی کافر بیدینا لوی مرتد چه زمان ملک والا خلق داغین چنده گواری آقا چه پاکستان تراشی نو زمان ده مل سربراهان کلو لخستین وینزی او کلو لدوبر وینزی و یار سه شودی ده نه روانی او شمالی علاقه جاتو که ټول اسماعیلی دی اغوی تاغی وصله علی چه وقت که با حمله کوی په پاکستان بانی نه امریکی پا سازش ده فرانس پا سازش نو ازداد معلوم اول فکار دی نو چه ایمانیات ذکر کردی دی او تاغی زد علماء مجموعی اعتبار سر ذکر کردی دی خو لیکن مرتب طریقی سره که ذکر کردی دی نو شاہ اسماعیل شہید رحمه اللہ تقویت الایمان دی اگا چی یو شے ذکر کی نو داغی زد ذکر کی بیا توحید نو زدی بیداتا دا شرک او سنت نو داغا زد بیداتا دارنگلا محمد ابن عبدالوحاب اگا ذکر کردی دی نو دا طریقه ده د قران حکیم چې یو شی ذکر کوي نو دا هغه زیدوم ذکر کوي. او دغه کتابونو کې یقینا خیسته مزامین دي. کتاب التوحید هغه ذکر کوي او دا قاعده ده چې د توحید مقابل شرک دي. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قرانا موي هر شیز د پاره جوړه مده مقابلی نو د قران او سنت مده مقابل دارن له دا پیغمبر مده مقابل دروغجن کذاب لعنتی قادیانه یا نور داغي همیشه الله مقابل کی خلق ویلی من الہ یو فرعون او داغه متبعین اینه دا هر سی زد ده قرآن دا یو نمونه ذکر کئی. او دغا سی اللہ پخپل کتاب کی زی پا زیدا نمونه نوریم ذکر کئی. کاش که که منگ سوچ کرده وی او داغی منگ وضاحت ذهن تراغلی وی. یو ذات دا اللہ دی چه داغی مد مقابل نشتا نو آغا ذات دا اللہ دی نور د هر سیز د پانا مدی مقابل وی. خطیبان خطبو کی وی لا زد لہو لا مثل لہو نو سو ضرورت تے خوچی یو زد دی ذکر کو نو مثل تبیا سو ضرورت تے یا دا سی وایا لیسا کمثل ہی شئی دا اللہ پا مثل مخلوقات کی سوک نشت دے نو خطبو وی دا قوم را کافی وا خو آخو عمل تے تیار ندی. خطبو کی دا توحید و مزامین بیانی و آخو چی راوزی نو کاری دا خلاف سنتی نو دا توحید دا معلومولو نا معنی دا شرک معلومی گی. توحید با تفعیل نا سیغه دا تفعیل دا باب تفعیل حقیقت دا توحید دا ندید لکا وحد تو هون یوا معنی داغی دا پرما لہو انی بودنی او یو معنی دا صحیح داستن نو دل تا معنی صحیح داستن صحیح گنل انی یو گنل صحیح معنی سدا دانه چی یو دی یو خواسیم دی خوطه یو گنی او کنا نسبت دا یوالی او که اللہ تا چی اللہ یو دی نو زکا مواحد تا مواحد وی دی نسبت که اللہ تا دی یوالی نور خلق وی چی یو دی اللہ یو ذات تیلوی خنور نورم و سرشت دی دا دی وجه نا توحید حقیقت ذکر که شرح المقاصد یعنی شرح مقاصد دا تفتزانی دویم جل سلوش پیتم صفحه کی اغوی حقیقت التوحید عدم و شرک فی الالوهیتی و خواسیهی حقیقت د توحید سشره نکول د شرک په الوهیت د الله کی او په خواص د انی ذات د الله کی الہ الله د نور الہ او لجور نکی خواص او لوازمات د الوهیت کی د دی وجه نبی اوی ولا نزاع لاهل الاسلام فی ان تدبیر العالم وخلق الاجسام واستحقاق العباده وقدم ما يقوم بنفسه كلها من الخواص پیدا کول نشته د نزار مسلمانانو پدې کې چې تدبیر د مخلوقاتو دا حواله د الله ته يدبر الامر قران ذکر کوي تدبیر او انتظام دا حواله د الله ته پیدا کول د اجسام لایق د عبادت او مخکره ما یقوم دا ټول خواص دی او لوازمات دی پین 60 صفحه کی ذکر کړي نو بیا اخر کی وای وبال جمله ونفی الشرک فی الالوهیت عقلا و شرعا لا اله الا هو سبحانه تعالی عما یشرکون دا خو کتابونه د دین نه دی کتلی علم کلام والا کتابونه هم دا وای خلاصه او نچوړ ددی حاصل دا شو چه نفی دا شرک پا الوهیت کی دا ثابت تا عقلنم او شرعنم دو کسان چه سڑه و بوری شرک شریک برخیست ہوئی نو چه سنگ انسانان په یو خپل پټی کې بل برخیز نه مانی نو الله هم داسې نه مانی. مطلب یې دا شو اخلان هم ثابت دی او شران دال په دې بن لا اله الا الله. قرۃ العینین کې شاہ ولی اللہ صاحب ذکر کوي, فارسی کی کتاب دیں, خ کتاب دیں, 312 صفحہ کی توحید بمعنی ترک عبادت غیر و استعانت بغیر از اصل شریعت است. توحید سمانا دا پری خودل دا عبادت دا غیر او استعانت دا مخلوقاتنا دا اصل دا شریعت دیں. امام ابن جریر رحمہ اللہ اولنی جل 45 صفحہ کی ذکر کی, غیر جائز ان یستحق بعض الالوہیہ احد دونہ, چہ حقدار اگر زولشی دا بعضی الوہیت دانے جوڑے, بعضی الوہیت نشو زیور کی حاجت دی پورا کی دیر ان دشمن نے بچ کے بعضی الوہیت کی نو دا جائز نه ده. یو کس بید دی الله نه نظیر او مثل دی ند دی, ند صفات لازمو دی, یعنی دا الله صفات لازمو کی مخلوقات بنا شریکه ند ستوی کل شی کان النظیر لشیئن وشبیحن یقال له ند. ابن جریر هم دا ذکر کی, فلا تجعلوا لله اندادا. وګوره دې آیاتونو لاندې الله صفاتونو کی بلوم شریک جدا غ شرک دینو. نو دا کلمه ګو مشرک حالات بیا تو ګور اوس په دې زمانه کې ویته لږ کوم یو دی او کوم نه دی. نو ته پوا کد جاهل سره نرمی ادا پسری چې خرخرانی ولیدا هم عالم دې د دې بدعت او د شرک نو د سره سختی او کې وسوباله په خو جوان تا خو دې غر که مخلوقات دې ټول تباہ او برباد کړ. فلا تجالو نور علماء د دې نزدې اقوال ذکر کړی دي. او زمنګ د مشران او مشر شاہ ولی الله رحمه الله هغه سو خيستا تذکرہ کړی دا, ما د شاہ صاحب کتاب راوړې دي حجۃ الله البالغه چې دنیا حیران دي په باب د توحید کې هغه مراتب د توحید خي. یو کم شپیته مصفه حجۃ اللہ البالغہ اولنے جزء اغوی اصل دا اصول, یعنی اصل الاصول دا نیکی او بہترین اقسام هو التوحید. اغا منل دی دا اللہ یو, پیجندل دی دا اللہ یو, نسبت کول دی اللہ تا دا یو, او بندی پدبانی او دا ساتل شوی دی الله د پاره, دا خاص دی الله د پاره, او دا بهترین تدبیر دی مخلوقاتو او حاصلیږي د پاره د انسان توجه تامه په طرف دا غیب ذات او ځان تیاری د پاره د پیوس کولو الله سره. او نبی هم په دې باندې وضاحت کړی, نبی علیہ السلام وی سوک مرشو لا یشرک باللہ شیئا انہو دخل الجنہ, او یا ویلی حرمہ اللہ علی النار. دا ذکر کری دی شاہ سے. بیا شاہ سے وی وعلم ان للتوحید اربع مراتب, یو داغینا حصر وجوب الوجود فیه تعال فلا یکون غیر واجبا. دا شاہ سے عبارت ذکر کی واجب الوجوب اصطلاح بانی بم بیا تذکرہ کو خولما دا ذکر کری دا, یعنی اللہ ہمیشہ گنل چھ ہمیشہ اختیار مند دی, دویم دا ہمیشہ اللہ پوری بندول چھ اللہ پیدا کری دی عرش اسمانون ازمکی وسائر الجواہر فیہ تعالی, دا دو مراتب دی لم تبحث الكتب الالهيه عنهما ولم يخالف فيهما مشرك العرب ولا اليهود ولا النصارى بل القران العظيم ناس على انهما من المقدمات المسلمه عندهم. دا داسې دو اصول دي چې دا مسلم دي. دریم بندواله د تدبیر د سماواتو د زمکو او د دې دوانو په منځ کې دي. سلورم بل کس مستحق د عبادت نه دی. دا دوانه د یو بل سره انختی دي، بند دي د یو بل سره. او بیا په دې مسله کې اختلاف د خلقو درې فرقې شوې دي. ځینې حضرات هغه موافقت کوي د مؤمنانو سره په بعضی کارونو کې، مخالف دي په ډیرو کې، آبازی د سر نه نه کوي. یو نجومیان دي، هغه تلل کړي دي دیتا چې ستوري لایق دي د عبادت، او عبادت د دې فایده ورکوي دنیا کې او رفع د درجاتو. ناغوی ویله چې دې د پاره اثر عظیم د په حوادثو یومیو کې، او سعادت د سړي د پاره، او شقاوت د سیات او سخم بیماری، او دا نفوس مجرده دي لکه فلاسفه. ناغه پدی بنا باندې هدایت الحکمت دارن لمی بزی صدرا او شمس بازیغه وی، او کفر ثابتی چې دا صحیح شی دی وی، خو کتابی ویلو. نو تاسو خوای چې کفر د خلمې گنده کړ، لا اله الا الله، غیر الله تعیدی وکړو، د کفر خبره مې کړی ده. نو زه سویم چې لا اله الا الله. من حلف بغیر الله فقد اشرک، من حلف بغیر الله فليقل لا اله الا الله. الله توبه دې عقیده مې خراب نشي. ما هدایت الحکمت طالبانو ته ویل، نو چې کله به باز خلاص شو نو ما یې دروغ ویلی، دا دو خبرې ټیک دي نه، ټول دروغ دي. کتاب خلاص شو مولوی صاحب ته ویل چې کتاب خو داسې کو ډانډه سی کو ختم یې کو. ناغه ورته خود غلط دي، نو چې غلط درته ونه خو کافر کیږي بیا سال نه. نو هدایت الحکمت همې بزی کې عمر تیر شي، سلام وی قاضی او میرزا عید او حمدالله شیعه دی، بیمانه سڑه دی. نو دانه گوری چی دی بیمانه پدی که شیعه توب سنگه ثابت کرده دی. نو غلطی خویو خواهی کن، صرف بوهایی چنی تا وی، نو دانه گوری چی دا سور کافیر دی بوری، دا شیعه دی. لگه صرف بوهایی مصنف خدا ورطا نخی چی دا سور دی. حیران چی پدی مخلوق بانی سڑه، اول خوشده ورطو خواهی چی دا بیدین سڑه دی بوری. اسے گپ شپ دے نظم چې سر پیوایي ولې ورته وای، بل کتاب شروع بل دی ورته وای. ته به غیرت سره کتاب شروع کی، نو چې غټ شي نو بیا د اسمندر پټی کې نه پوری. ناول نه به غیرت کتاب شروع کړی دی، نو چې غټ شي نو د رافیزیانو کار کې انتفاع بل جنس باندې اړه مطالب به کم دي، بغیر د حرام تور نه بل کار. دا ولی اول بنیاد غلط دی. نو خیسته کتابونه د سنیانو موحدین کتابونه راځي. او بازی جوړ کړی داوی حیاکل شکلونه داوی په نمونه باندې، لکه د افغانستان ولوی دا سور دی، دا پلانې دی، دا ډینګ دی. هلکه اسلامي حساب ولې نه کوي؟ دا غلط حساب باندې اړه نه اوسه پوری، دا غلط حساب بدل نشو. هغه فلکیات دی، هغه شیړن دی، نومبر دی، دسمبر دی، د هندوانو نمخ کې، د یهودو دارن له عیسایانو د خدایانو نمونه دي. اوس هم هغه شیړن دی، الکه را مسلمانای نمونه ورته ولې نه چې دا ربیع الاول دی، دا فلانی دی، دا فلانی دی. مصیبت دی پته نه لګي. چا چې څه وویل لباس باندې الفاظ لیکلي دي، لوښو باندې لیکلي، څوک تپوس نه کوي، باقي د دین خلاف. نو د دې وجه نه وایي عبادت کوي د دیو او مشرکان. دویمه فرقه چې موافق دي د مسلمانانو سره په تدبیر د امور اعظام کوي، په ټولو کارونو کې نه وي. هغوی وایي چې صالحین مخکې د دوی نه عبادت یې کړی وه الله، او نږدې شوي نو الله دوی ته ورکړی د الوهیت. مثال یې پیش کوي، د بادشاه نوکر دی، نو ډېر تابعداري وکړي، نو سبا له بادشاه خوشحاله وي، زه سړی ته د فلاني ځای ګورنر شي. نو چې ګورنر ته سړی راشي نو بادشاه ته رسیږي که نه؟ نو دا د الله نیازمین دي. نو مطلب دا دی چې مونږ نږدې کیږو. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، نیو خدا شو چا یو تاوازو کو چا بلتا. ویل دا کسان یسمعون ویبصرون ویشفعون لعبادهم، او تدبیر کوي د امور، امداد کوي د دوی. مذهبي او قول ذکر کړو چې اولیاء ينصرون اولیاءه ويدمرون اعداء. نو دا داگه غلی ونی ذکر کلا چه او سلوی چانسلر ده دا یوزه نو بینا لما ناغا داگن شروع کو چه جواندی سری پلاس که دو نسنیش سره مر خودی تکره ای بیامن دکوال تکوال هم کئی او سا پوری خمونگو نلیدن چه دیو نیتر تیر کلن. عربو کی انگریزان دیره دی نو چرته یو عربو حق پرست خوچت نشو چه سولتی ورلور کلن. نو بازو پا کدا کسی شروع کلن چه دیو تا کارون حواله دی چاہتا